Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar. Pazar geceleri 22'de Açık Radyo'da. Kim astı bu resmi? Çünkü bıktım, anladın mı? Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Hale Tenger'e teşekkür ederiz. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı anda Twitter ve Instagram hesaplarımı da hatırlatmış olayım. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili varsa yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarımda yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, minik özetlerle de destekliyorum ya da kullandığım kaynakların linklerini paylaşıyorum. O yüzden takipte olmanız beni çok çok mutlu eder. Eski programları dinlemek isteyenler de oluyor. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşma şansınız var. Evet, 2021'in ilk günlerinde yine beraberiz. Mutlu, sağlıklı ve aydınlık bir yıl diliyorum tekrar herkese. Geçen hafta şu zorlu geçen yılı umut ve şifa dağıtan çuha çiçeğiyle uğurlamıştık. 2021 yılında tüm zorluklara zarafetle direnen cesur kardelen çiçeğiyle karşılayalım o zaman. Kış günlerinde donmuş toprakları bir mızrak gibi yarıp çiçek başını uzatan kardelen, o dirençli halinden beklenmeyen, kırılgan, zarif bir görünüme sahip. Belki bu yüzden yüzyıllardır umudun, direncin, saflığın simgesi olmuş. Hem şifası hem de o kış güneşini anımsatan ışıklı rengiyle. Bizim toprakların, Anadolu'nun da çiçeğidir kardelen. Farklı isimlerle antik kitaplarda yerini almış olsa da uzun zamandır biliniyor kardelen. Milattan önce 4. yüzyılda antik Yunan doğa bilimci Theophrastus Historia Plantarum, yani bitkilerin tarihi eserinde kardelenini tanımlamış. Ona ve benzeri bitkilere beyaz menekşe demiş. Olsa da bahsettiği kardelendir aslında. Beyaz menekşe ilk görünen çiçektir. Kışın ilk burcuyla birlikte iklimin ılıman olduğu yerlerde, kışın şiddetli geçtiği iklimlerde de daha sonra ilkbaharda görülür diye yazar bu antik metinde. Flaman botanikçi Rembert Dodens de bu bitkiyi 1583 yılında kitabını alarak resmetmiş ve o da soğanı menekşe adını vermiş. Leucoium bulbosum praecox diye geçer kitapta. Birkaç yıl sonra İngiliz botanikçi John Gerard da Herbal kitabında yine Theophrastus ve Yaşlı Pinus'un çevirilerine dayanarak Viola alba veya Viola bulbosa yani beyaz menekşe ya da soğanlı menekşe diye bahsediyor Cardinal'den. İtalya'da ortaya çıkan bitkinin tüm İngiltere'yi ele geçirdiğini söylüyor. Burada parantez açayım, bugün İngiltere'de yaygın olan Galanthus nivalis türü kardelen aslında yerli bir tür değil. Süs bitkisi olarak Avrupa'ya girmiş ve öyle yaygınlaşmış. Britanya'ya 15. yüzyılın sonlarında İtalyan keşişler tarafından getirildiği sanılıyor. Flaman botanikçi Carus Clisius 1583 yılında yine Dodens gibi soğanı menekşe olarak kayda düşmüş. Leucoium diye yazıyor resimde. Bu aslında kardelen hep karıştırılan göl soğanı Leucoium aestivum da olabilir. Yani kardelen türüne sadece morfolojik olarak değil galantamin içeriği de benzeyen bir bitki bu. Kardelenin İngilizce adı Snowdrop ilk kez 1664 yılında İrlandalı doğa felsefecisi Robert Boyle'un Experiments and Considerations Touching Colors yani deneyler ve etkileyici renkler üzerine düşünceler adlı eserinde kayda düşülmüş. Kışın sonu açar ve kar da anılır diye anılır cümlesiyle. İngiliz bahçıvan John Evelyn'in 1664 yılında yazdığı Kalendarium Hortense adlı bahçıvan Almanan'da da çiçek Snowdrops, kar çiçekleri veya kar damlaları diye geçiyor. Kardelen'e Latince Galanthus adını veren ise 1753 yılında Carolus Linnaeus olur. Galanthus adı Grekçe süt anlamına gelen gala ve çiçek anlamına gelen antos sözcüklerinin bileşiminden oluşuyor. Botanik özelliklerine bakarsak kardelen nergisgiller familyasına ait soğanlı, çok yıllık, otsu bir bitki. İki doğrusal yaprağı var kardelenin. Üçü dışta, üçü içte taç yaprakları olan beyaz sarkık çam biçimde çiçekleri var. Oval biçimli dış taç yaprakları sıcak havalarda yanlara doğru açılıyor. Soğuk havalarda kapanarak büzülüyor. Çiçek sapı 15-25 santim uzunluğunda ve boru biçiminde. Kapsül biçimde meyvesinde çok sayıda tohum oluşuyor. Kardelen doğal ortamında tohumları ve yeni soğancık oluşumu sayesinde çoğalan bir bitki. Tohumdan itibaren yeni oluşan bir soğancığın çiçek açacak büyüklüğe gelmesi için 4-5 yıl geçmesi gerekiyormuş. Bitkinin sökümü sırasında yeni fideler de zarar görebiliyor. Çoğalma oranı düşük olduğu için bu bitkinin yaşam döngüsüne tehlike atıyor. Yani sökmek yerine yeniden üretme metotlarının uygulaması çok çok önemli. Habitatın neresi derseniz, Galanthus cinsi batıda İspanyol ve Fransız Pirinelerinden başlıyor. Doğuda Kafkasya ve İran'a, güneyde Sicilya, Mora, Ege, Türkiye, Lübnan ve Suriye'ye kadar ulaşan bir coğrafyada yetişiyor. Yani Anadolu'muzda nadide çiçeklerinden biri dediğim gibi. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde deniz seviyesinden 900-1800 metre yüksekliklerde ve nemli topraklarda yetişebiliyor. -15 dereceye kadar sıcaklıktan etkilenmiyor ve Ocak ayından başlayarak Mart sonuna kadar hatta Nisan'a kadar çiçek açıyor. Dünyada 20 kadar doğal türü bulunan kardelenin Türkiye'de 14 türü yetişiyormuş. Arasında endemik olanları da var. Bizim topraklarımızda yaygın olanlar Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni ve Rize kardeleni. Diğer türleri de dağ kardeleni, içel kardeleni, boynu eğrice, garipçe, kış çanı, peşmen kardeleni, akça bardak gibi ya da İstanbul kardeleni gibi yerel adlarla da anılıyor. Bizim bitkiler.org sitesinden inceleyebilirsiniz diğer türleri de. Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri yani 1875 yılından başlayarak Hollanda ve birçok başka ülkeye süs bitkisi olarak doğasından kopararak milyonlarca adet ihraç etmişiz. Her yıl tekrarlanan sökümler nedeniyle doğadaki sayısı giderek azalmış ve bugün artık kırmızı liste yani nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasına alınabilmiş. Yani o da uzun çabalar sonucunda. Toros kardeleni Galanthus elvesi ilk kez İngiliz botanikçi Henry John Elvis tarafından İzmir'de keşfedilmiş. 1875 yılında Curtis Botanical magazinde yayınlanmış bu bitki Hooker tarafından. Görselini paylaşacağım sizinle. Çizimdeki imza da artık bu program takipçilerinin çok iyi bildiği Walter Hood Fitch'e ait. Karadeniz kadirlini diye de bilinen Galanthus icaria Türkiye'de daha çok Artvin, Gümüşhane ve Trabzon yöresinde düşüyormuş. Halk arasında da karga soğanı veya domuz soğanı diye bilinen bir tür. Bazen Karadeniz kardeleni ile karıştırılıyor ama yeşil kardelen, o da Doğu Karadeniz ve Kafkasya özgü bir başka tür. İlk kez 1935 yılında Rus botanikçi Anya Lozinkaya tarafından tanımlanmış. Ve İstanbul kardeleni, o da İstanbul'la birlikte Bolu, Kocaeli, Bursa ve Kırklareli'de özellikle Göknar ve Kayın ormanlarının kenarında görülen bir tür. Geçen yılda Bursa'da endemik bir kardelen türü keşfedilmiş ve Galanthus bursanus diye tanımlanarak Dimitri Zubov, Yıldız Konca ve Aaron Davis imzasıyla Kew Bulletin'da yayınlanmış. Doktor Yıldız Konca'nın çektiği bir fotoğraf tesadüf eseri sosyal medyada paylaşınca fark edilmiş bu yeni bir tür olduğu. Bu Bursa kardelen çok dar bir alanda yetişiyor ne yazık ki. Mermer ocakları, işte doğal alanların bozularak tarla açılması, şehrin betonlaşması, iklim krizi ve kaçak toplayıcılar nedeniyle büyük tehdit altında olan bir tür. Dünyada kardelenlerin meraklısı da çok, hatta çılgınlık boyutunda diyebiliriz. 1891 yılında Londra'da Kraliyet Bahçecilik Topluluğu kardelenin yeni türlerinin tanıtıldığı ve Victoria döneminin en önemli bahçecilerin de katıldığı bir konferans düzenlemeye başlamış. O tarihlerde tıpkı lale çılgınlığı gibi kimi kardelen soğanlarının yüzlerce sterline satıldığı bir galantomanya, yani kardelen çılgınlığı da yaşanmaya başlamış. Bu merak bugün de devam ediyor. Kardelen soğanı için yapılan müzayedelerde bir çiçek soğanı için önerilen rakam eBay'de 700 sterline kadar ulaşabiliyormuş. Yani bu konuda yazılmış bir kitap da var. Jane Kilpatrick ve Jennifer Harmer'ın yazdığı The Galantophil kitabı 1854-2014 yılları arasında bahçecilikte kardelen çılgınlığına ve kardelen tutkunlarının yaşamlarına odaklanarak hayranlık uyandıran Galanthus türlerine özellikle Britanya'da 160 yıllık kardelen tarihinde önemli yeri olan insanların hikayelerini anlatıyor. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Kardelen edebiyata, sanatta ve elbette müziğe de ilham vermiş bir çiçek. Çaykovski her biri yılın bir ayına adanmış 12 piyano parçasından birini kardelenlere ithaf etmiş. Nisan için yazdığı piyano parçasını bu ayın anımsattığı için Snowdrop adını vermiş. Dinleyelim şimdi. 3 dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Yeni yılı kardelenlerle karşılıyoruz Botanitopya'da. Kardelenin habitatından, türlerinden, botanik özelliklerinden bahsettim ilk bölümde. Şimdi mitolojik hikayelerde nasıl yer bulmuş, kültürümüz nasıl etkilemiş, biraz da ona bakalım. Homeros'un Odise eserinde kardelen Holy Moly olarak geçiyor. Şöyle bir hikayesi var. Odysseus ve arkadaşları İthaka'ya yaptıkları seferden dönerken yorgun argın gide gide Aya adasının ormanlık alanından karaya ulaşmışlar. Korkunç büyücü Kirke'nin adasıdır burası. Odysseus kendi ve arkadaşları için avlamaya giderken dumanı tüten Kirke'nin evine gitmiş ve aç olduklarını söylemiş. Kirke eve davet etmiş onları ve misafirleri için oldukça güzel görünen ama içine zehir kattığı bir menü hazırlamış. Odysseus'un arkadaşları zehirli şarabı içtikten ve yemeği yedikten sonra yurda dönmek de dahil tüm bildiklerini unutmuş, hatta domuza dönüştüklerini düşünmüş. Bu hikaye şifalı bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu, Umudun Çiçeği Bürünmüş Hali kardelen yazısında çok güzel anlatmış. Ben de oradan aktarıyorum size. Homeros şöyle anlatıyor. Tanrıça içeride tahtalara, iskemleleri oturttu. Peynir, bal ve arpa onu ezdi Tromnos şarabında. kadehe korkunç ilaçlar karıştırdı. Büsbütün unutsunlar diye baba toprağını. Verdi onlara bu içkiyi. Onlar da hemen diktiler. Onlar diker dikmez içkiyi. Kirke hepsine değneğiyle vurdu ve kapattı yoldaşları domuz ağlına. Şimdi onlar tıpkı domuza benzemişlerdi başları ve sesleri, kılları ve gövdeleriyle. Ama akıl vardı içlerinde eskisi gibi. Ağlarsızlar halde onları kapattı oraya. Attı önlerine kayın kozalağı, palamut, kızılcık yemişi. Hep yediği şeylerdi bunlar yerde sürünen domuzların. Tanrıların mesajcısı ve rüyaların getiricisi Hermes, İthaka kralı Odysseus'a büyücü Kirke'nin unutkanlık büyüsüne karşı Moli bitkisi vermiş ve büyüyü bozmuş hikayeye göre. İlyada'da da Moli şöyle tasvir edilmiş. Argos'u öldüren Hermes böyle konuştu ve kopardı otu topraktan. Uzattı onu bana ve bir bir saydı özelliğini. Çiçeği süt beyazdı, kökü kapkara. Ona Moli derlerdi tanrılar arasında. Koparamazdı onu hiçbir ölümlü insan. Ama yeterdi her şeye tanrıların gücü. 1983 yılında Andreas Plaitakis ve Roger Duozen bu destanda Kirke'nin büyüsünü bozan gizemli bitki Moli'nin kardelen olduğunu öne sürmüş. Kardelendeki galantaminin Kirke'nin zehirlerine bir panzeri görevi görebileceğini düşünmüşler. Historia Plantorum kitabında Moli'nin zehirlere karşı panzeri olarak kullanıldığını yazan Teofrastos da bunu doğruluyor ama hangi zehirlere karşı etkili olduğu belirsiz. Alzheimer hastalığının tedavisinde yardımcı madde olarak kullanılan galantaminin kardelende ve diğer nergisgillerde doğal olarak bulunan bir madde. Kardelenin kökene dair çokça efsane var. Biri de bir yaratılış hikayesine dayanıyor. Şöyle diyor bu hikayede. Adem ve Havva cennet bahçesinden sürdükten sonra kar taneleri etrafında uçuşurken umutsuz ve kederli bir şekilde yürümeye başlarlar. Üşümekten tir tir titrerken bir melek gökten inerek artık cennetten kovulduklarını ve hiçbir ayrıcalıkları olmadığını söyler. Hem melekten hem de önlerinde uzanan dünyanın bilinmezliğinden korkan Adem ve Havva birbirlerinin elini tutup başları eğik ve gözyaşları içinde bu acımasız yeni diyarlara doğru yürümeye devam ederler. Melek burada kalbinde derin bir üzüntü hisseder. Parıldayan kristaller gibi avucuna düşen kar tanelerini yüzüne yaklaştırır. Nefesini üfler ve onları inci tanelerine benzeyen çiçeklere dönüştürür. İlk kardelenlerdir bunlar. Adem ve Havva'ya döner ve der ki, bu küçük çiçekleri bir umut işareti olarak alın. Hem dünya hem de sizin türünüz için. Çiçek dilinde o yüzden kardelen, umut, saflık, tevazu, minnettarlık ve masumiyet anlamına geliyor. Orta çağda manastır bahçelerinde yetiştirildiği günlerden biri, kilise bahçelerinde işte manastır kalıntılarının çevresinde çokça rastlandığı için her yıl 2 Şubat'ta kutlanan Candlemas, yani Kutsal Bakire Meryem'in arınma bayramı kardelenlere adanmış. Hristiyan inancına göre kardelen dünyanın ışığı olan İsa'yı anmak için çiçek açar ve girdiği her evi arındırma gücüne sahiptir. Öte yandan kasvetli kış günlerinde nefis manzaralar oluşturan bu çiçek belki de kilise bahçelerinde ya da mezarlıklarda bolca açtığı için batıl inanca göre ölüm alameti olarak kabul ediliyor. Öyle bir batıl yanlış var. Victoria döneminde Britanya'da kardelen çiçeğini toplayıp eve getirirlerse bunun kötü talih getireceğini, hatta yıl içinde ailede ölüm olacağına inanırlarmış. Bugün bile bu batıl inanç yaşıyor. Yani dul kalmalarının sebebinin koparılıp eve getirilen bir kardelen olduğunu düşünenler, söyleyenler var. Yıl içinde evlenmek isteyenler sevgililer gününden önce kardelen toplamaması gerekirmiş bu inanca göre. Bu güzel küçük çiçeğin yani toplanmasının hastalık ve üzüntü getireceğine inanmamayı tercih ederim. Öte yandan da köklerinden koparmayıp olduğu yerde yaşamasına izin vereceksek, buna yarayacaksa iyi bir fikir gibi de görünüyor doğrusu. Yaratılış mitinin çiçeği olarak eski bir Alman masalında şöyle anlatılır kardelen. Yaratılış gününde yaşam daha yeni başlamışken kar kendine bir renk bulmaya çalışır. Hayranlık uyandıracak kadar güzel olan kibirli çiçekler kar bir renk için yalvardığında hiçbir renklerini ona kaptırmak istemezler kıskançlıkla. Onun soğuk ve nahoş olduğunu düşünürler ve arkalarını dönerler. Minik, alçak gönüllü kardelenler hariç. Onların armağanını minnetle kabul eden kar sonsuza dek beyaz olacaktır artık. Bunun karşılığında kar da küçük inci çiçeklerinin buzdan ve acı soğuktan etkilenmesine izin vermez. O günden sonra dost olarak yan yana yaşamaya devam ederler. Kar ve kardelenler. Ölüm yerine umut ve saflık çağrışımlarına odaklanmak daha iyi olsa gerek. Kardelenler zarafet ve cesaretle birlikte bize umudu da anlattığı için boşuna değil. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği de Anadolu'da iyi bir eğitim alabilmesi için desteklediği genç kızlarımızı da cesur kardelenlerle özdeşleştiriyor. Yani Aylin Kulin'in yazdığı kitapta olduğu gibi. Bu çiçeğin etrafını saran batıl yanlışlara inansanız da inanmasanız da baharın habercisi olduğunu, kışın en karanlık zamanlarında bile yerin altında köklerde yaşamın devam ettiğini ve baharın eninde sonunda geleceğini bilirsiniz. İskoç şair George Wilson'ın 1800'lerde yazdığı Kardelen şiirinde olduğu gibi şu dizilerle bitirir şiirini. Ve böylece kardelen yağ gibi bulutlu gökyüzünü kaplayan bildiğimiz bir sembol olur o parlak günler yakındır diyen. Evet sevgili dinciler, biraz umut rüzgarı essin diye kardelenlerle karşıladık yeni yılın ilk günlerini. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum tekrar. Gelecek hafta görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.